www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 75ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج کی مجلس میں سب سے پہلے ہم ملت اسلامیہ کے عظیم قائد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر شریعت خانقاہ رحمانی مونگیر کے سجادہ نشین جامعہ رحمانی مونگیر کے روح رواں اور ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سینکڑوں دینی اداروں کے سرپرست مقتدر عالم دین حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مرحوم کی قبر کو منور فرمائے اور حضرت نے جو عظیم خدمات قوم و ملت کے لیے انجام دی ہیں اس کا بہترین بدلہ اگلی زندگی میں انہیں نصیب ہو اور ملت اسلامیہ کو اللہ تعالی ان کا نعم البدل عطا فرمائے. حضرت مولانا مرحوم اپنی خصوصیات میں ممتاز اور منفرد تھے. جرأت مندی، بصیرت، فراست، حق گوئی، حق پر استقامت اور ملت کے ساتھ ہمدردی، اپنی دانش میں بہترین رہنمائی، یہ ایسی صفات ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکے گا. آپ دارالعلوم دیوبند کے انتہائی ممتاز فضلاء میں تھے، خاندانی اعتبار سے بھی خصوصی امتیاز کے حامل تھے، بافیض بزرگ حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرے اور حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سابق جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و رکن شورا دارالعلوم دیوبند کے فرزند اور جانشین تھے. آپ کے اثرات ملک و بیرون ملک تک پھیلے ہوئے تھے. بلا شبہ آپ کا اس طریقے پر ہمارے درمیان سے اٹھ جانا پوری ملت کے لیے ایک بڑا حادثہ اور سانحہ ہے. ہم حضرت کے تمام متعلقین، اہل خانہ اور سبھی پسماندگان کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور سبھی سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ حضرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے رفع درجات کی دعا کریں. یہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے. رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ایک مقولہ سنا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یعنی ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. بہت سے لوگ اپنے بیانات میں اس مقولے کا ذکر کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس جملے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول سیدنا حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تو اس جملے کی تشریح فرماتے ہوئے حضرات شارحین ذکر کرتے ہیں کہ تعلمنا الایمان سے مراد یہ ہے کہ جو عقائد ہیں جن پر ایمان لانا لازم ہے، جب تک ان پر کامل یقین نہ ہو تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی کامل فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. مثلا قرآن پاک میں جنت جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جزائے اعمال کا تذکرہ ہے. اب اگر آدمی کے دل میں آخرت کا یقین ہی نہ ہو، جزائے اعمال پر ایمان ہی نہ ہو، تو قرآن پڑھنے سے اسے کما حقہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ جو ترتیب بیان کی گئی کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سیکھے بغیر ایمان الگ سے سیکھا جا رہا ہے، بلکہ ایمان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جتنے ایمان میں پختگی ہوتی چلی جائے گی، قرآن سے اتنا ہی نفع زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا. یہ اس جملے کا اصل مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ ایمان کی محنت الگ ہے اور قرآن کی محنت الگ ہے، اور بھائی پہلے قرآن نہ پڑھو، پہلے ایمان کی محنت اپنے اندر پیدا کرو. یہ جو مفہوم سمجھا گیا یہ صحیح نہیں، بلکہ صحابی رسول جب یہ فرمائیں گے کہ تعلمنا الایمان، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب ایمان لائے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کیا، پھر ہمارے سامنے قرآن اترا اور پھر ہم نے قرآن پڑھا، تو وہ جو ایمان پہلے سے موجود تھا اس کی وجہ سے قرآن کا نفع ہمیں کامل طور پر جو ہے حاصل ہوا ہے. لہذا موجودہ زمانے میں اگر کوئی شخص مدرسے میں جاتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، تو وہ تو پہلے سے مومن ہے، جبھی تو وہ مدرسے میں جا رہا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھ چکا ہے. تو یہ جو ایک تصور بٹھا دیا گیا کہ ایمان کی محنت کوئی الگ انداز میں ہو رہی ہے، جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک قرآن نہیں پڑھا جائے گا، یہ اس جملے کا مطلب نہیں ہے. باقی یہ جملہ صحیح ہے. ابن ماجہ میں جس روایت سے منقول ہے وہ قابل قبول ہے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ظہر کی چار سنت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں متعدد روایات مختلف مضمون کی وارد ہیں. ایک روایت میں ہے کہ من صلى قبل الظهر اربعا حرمه الله على النار، کہ جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دیں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک روایت ہے من صلى قبل الظهر اربعا غفر له ذنوبه يومه ذلك, کہ جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھے اس دن کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک روایت ہے کہ من صلى قبل الظهر اربعا كان كعدل رقبة من بني اسماعيل, کہ جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے بنو اسماعیل کے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھے گویا اس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی, جتنا اس وقت کا ثواب ہے اتنا اس وقت کا بھی ثواب ہے. یہ روایتیں اگرچہ زیادہ مضبوط سندوں سے مروی نہیں ہیں لیکن فضائل میں قابل قبول ہیں. اور ایک دوسری صحیح روایت ہے نسائی شریف کی, جس میں دن بھر میں 12 رکعت سنتیں پڑھنے کا ثواب ذکر کیا گیا کہ جنت میں ایک محل تعمیر ہوگا اس میں بھی ظہر سے پہلے کی چار رکعت کا تذکرہ ہے. اسی بنیاد پر حضرات احناف کے نزدیک ظہر اور جمعے سے قبل چار رکعت نماز سنت موقدہ ہے. اور چونکہ چار رکعت کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے اس لیے احناف انہیں چار رکعت بلا فصل کے مانتے ہیں, دو دو رکعت کر کے نہیں بلکہ ایک ہی سلام سے چار رکعت پڑھنی چاہیے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں, سنا ہے کہ بعض استادوں نے فرمایا کہ پڑھائی کے دوران استاد جسم کے جس حصے پر مارتا ہے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو کیا اس طرح کی روایت ثابت ہے؟ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری. اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو پڑھائی ہو یا بے پڑھائی بچوں پر زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے. معمولی تنبیہ کی جا سکتی ہے جس کا اثر بدن پر نہ پڑے, چہرہ متاثر نہ ہو, نازک جگہ پر مارا پیٹا نہ جائے, معمولی تنبیہ کی اجازت ہے. لیکن جو حد سے زائد ضرب ہوتی ہے, تادیب ہوتی ہے, یہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں مواخذے کا سبب بن سکتی ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل مناسب نہیں ہے. معاشرے میں اس کے بہت ہی غلط اثرات سامنے آتے ہیں, بلکہ بہت سے بچے تو بیچارے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ ان کو اٹھا لیتے ہیں, جھگڑوں کی نوبت آتی ہے. اس لیے دائرے میں رہ کر, حدود میں رہ کر ہی تنبیہ ہونی چاہیے. سوال پوچھ رہے ہیں کہ اذان دینے کے لیے چپر اتارنے چاہیے یا نہیں. ویسے تو لازم واجب تو نہیں ہے لیکن اذان ایک طرح کی عبادت ہے اور عرف اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چپل اتار ہی کر اذان دی جائے تاکہ ادب ملحوظ رہے. باقی اگر پہنے پہنے بھی دے دی تو اذان تو ہو ہی جائے گی. پوچھتے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ اعلان کرنا کہ فلاں اسپتال میں اچھا علاج ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نمازوں کے اوقات کے بعد یا ایسے مواقع پر دنیاوی اعلانات کرنا درست نہیں, مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. پوچھتے ہیں مسجد کی خارجی دیوار پر تاج محل کے ٹائل یا تصویر لگانا کیسا ہے؟ زینت کے لیے لگا تو سکتے ہیں لیکن قبلے کی دیوار پر نہ لگائیں کہ جسے دیکھنے سے نماز میں خلل پڑتا ہو، نمازیوں کے نماز میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ زید حافظ قرآن ہے اور رمضان میں اپنے گھر اہلیہ اور بچوں کے ساتھ تراویح کی جماعت کرنا چاہتا ہے تاکہ قرآن بھی سنا دے اور اہل خانہ بھی تراویح میں شریک ہو جائیں، تو کیا زید کے لیے مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح سنانا جائز ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گھر میں آپ تراویح سنا سکتے ہیں، لیکن فرض نماز مسجد میں پڑھ کر کے آئے۔ فرض نماز کے لیے مسجد کی تاکید زیادہ ہے، وہاں سے آپ فرض نماز پڑھ کر کے آئیں اور پھر تراویح گھر میں سنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرض کی نماز با جماعت گھر میں نہ کریں، صرف تراویح کی نماز گھر میں کی جائے، فرض کی نہ کی جائے۔ اور پوچھتے ہیں کہ گھر میں تراویح کی جماعت میں اہلیہ اور بچوں کے علاوہ دیگر گھر کی خواتین جو نامحرم ہوں باپردہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، گنجائش ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ اگر وہ شریک ہو جائیں تو وہ بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا صرف چند مرد حضرات گھر میں تراویح کی جماعت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مرد بھی خالی کر سکتے ہیں لیکن فرض مسجد میں پڑھ کر کے آئیں تاکہ فرض کی جماعت کا ثواب کم نہ ہو۔ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں 27ویں شب کو ختم قرآن ہوتا ہے، پھر حافظ صاحب ایک برتن میں پانی پر دم کرتے ہیں اور لوگ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس طرح تراویح کا پڑھا ہوا پانی تقسیم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پانی دم کر کے استعمال کرنے کی بات ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے کوئی آدمی دم کر دے تو اس پانی کو آدمی پی سکتا ہے، لیکن جو سوال میں صورت بتلائی گئی کہ اس میں بد انتظامی ہوتی ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، مسجد کے آداب کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اور ایسی کوئی صورت نہیں اپنانی چاہیے جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 3 سے 4 لاکھ روپے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اس کے علاوہ 2 کروڑ کی زمین ہے تجارت کے لیے، لیکن زمین 4-5 سال سے بکی نہیں، تو یہ شخص زکوٰۃ کس طرح سے نکالے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو پیسے ہیں وہ تو ہیں ہی پاس میں، اور سونے چاندی کی قیمت لگا لی جائے، اور یہ جو زمین ہے جو 2 کروڑ کی خریدی گئی ہے، ہر سال میں جو زکوٰۃ حساب لگانے کا دن ہے اس تاریخ کو اس زمین کی جتنی قیمت ہو بازار میں ایریے کے حساب سے وہ قیمت لگا کر، اور پھر 2.5% کے حساب سے ہر سال زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے زمین بکے یا نہ بکے قیمت لگے گی اس کی۔ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے جس کے قبرستان کی سب ضرورتیں شروع ہی سے گاؤں کی مسجد کے چندے سے پوری کی جاتی ہیں اور آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے۔ گاؤں والے قبرستان کے اندر پھلوں کے کچھ درخت لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی سے مسجد اور قبرستان دونوں کے مصارف پوری ہو سکیں، تو اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ قبرستان کو واقف نے جو وقف کیا ہے وہ تدفین کے لیے وقف کیا ہے، باغ بنانے کے لیے وقف نہیں کیا، لہذا قبرستان کی زمین میں باغ نہیں لگایا جائے گا۔ جب باغ لگے گا تو اس سے قبروں کی بے حرمتی بھی لازم آ سکتی ہے، اور بھی مفاسد پیدا ہوں گے، اس لیے یہ ارادہ ترک کر دیا جائے۔ جیسے پہلے سے چندے کا نظام چل رہا ہے، اسی نظام کو باقی رکھنا بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں، زید نے نشے کی حالت میں طلاق دی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنی دی، تو طلاق ہوئی یا نہیں، اور کتنی طلاق ہوں گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک طلاق تو ضرور پڑ گئی، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ طلاق دی ہے۔ اب رہ گیا کتنی طلاق پڑی، تو اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ گواہ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی گواہ موجود ہیں تو وہ جتنی کہیں اتنی مان لی جائے، اگر نہیں ہے گواہ تو ایک طلاق کے وقوع کا حکم ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ خلا طلاق ہے یا نہیں، خلا کی عدت کتنے دن ہے؟ غیر مقلدین خلا کی عدت ایک حیض ہونے پر حوالے پیش کرتے ہیں، تو احناف کے نزدیک عدت خلا تین حیض ہونے پر کیا دلائل ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک خلا طلاق بائن کے درجے کی چیز ہے، لہذا طلاق کے عدت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہی خلا کی عدت کے بارے میں بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان۔ ویسے بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جو لمبی سے لمبی مدت ہو اس کو عدت بنایا جائے، تاکہ کوئی شبہ نہ رہے اگلی شادی کے بارے میں، اور عوام کے سامنے کسی حدیث کو پیش کر کے اس کا ایک پہلو ذکر کرنا اور دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ عوام کو تو بس مسئلے کا حکم بتلانا چاہیے، دلائل کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت عوام کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال حنفیہ کے نزدیک خلا یعنی مہر وغیرہ کی معافی کی شرط پر بیوی کو طلاق دینا، جبکہ دونوں طرف سے خلا پر رضامندی پائی جائے، یہ طلاق بائن کے درجے میں ہے۔ اگر بعد میں وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر کے عدت میں یا اس کے بعد رہ سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ بعض نوجوان لمبے لمبے بال لگ کر ان میں عورتوں کی طرح ربڑ بینڈ لگا دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے کسی بھی مرد کے لیے یہ ربڑ بینڈ بال میں لگانا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس طرح سے تشبہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں وہ قابل لعنت ہیں۔ پوچھتے ہیں، کیا قصائی سے گوشت خرید کر عقیقے کی نیت سے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں؟ کیا اس سے عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ذبح مطلوب ہوتا ہے، محض گوشت مطلوب نہیں ہوتا۔ پوچھتے ہیں، عقیقے کی نیت سے پالے ہوئے بکروں کو عید الاضحیٰ میں قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ قبر میں کچھ لوگ عہد نامہ رکھتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ اور عہد کسے کہتے ہیں، کس مقصد سے رکھا جاتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ عہد نامہ رکھنا بے اصل ہے۔ بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن جن سندوں سے تذکرہ کیا گیا وہ قطعاً ناقابل اعتبار ہیں۔ اس لیے آدمی کو عہد نامے پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ عہد نامہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی، بلکہ اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر یہ عہد نامے کی بات چل پڑتی تو کتنے ہی بڑے سے بڑا پاپی اور بدکار ہوتا، بس عہد نامہ رکھوا دو اور سب اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ عجیب و غریب، چیز لوگوں نے جاری کر دی ہے، اور جن کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے انہی کتابوں میں بعد میں اس کی تردید بھی منقول ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور بعد میں اس کی تردید بھی نقل فرمائی ہے. پوچھتے ہیں، شوہر اول کے پاس رہتے ہوئے ایک عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس عورت نے دوسری شادی کر لی اور اس سے مزید اولاد پیدا ہوئی. اب اس عورت کا جب انتقال ہوگا تو وہ پہلے شوہر سے پیدا شدہ لڑکی اس عورت کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ لڑکی ہونے میں جو شوہر اول سے پیدا ہوئی ہے لڑکی اور جو بعد میں پیدا ہوئی ہے دونوں برابر ہیں، اس لیے وہ حسب ضابطہ وراثت کی حقدار ہوگی، کیونکہ شریعت میں اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو ماں کی اولاد ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، تو باپ کی وراثت میں دونوں ماں کی اولادیں برابر کی حقدار ہوتی ہیں بیٹے اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے. اسی طرح اگر باپ الگ الگ ہو، ماں ایک ہو، تو ماں کی وراثت میں وہ سب شریک ہوں گی. شریعت کا ضابطہ یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.